pamiętać. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 14 stycznia, minęła 11. Najnowsze informacje przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Jemeńska Al-Kaida przyznaje się do ataków w Paryżu. Były odwetem za obrazę Mahometa. Szef Solidarności grozi posłom ze Śląska. Znamy wasze nazwiska, imiona i wiemy, gdzie mieszkacie. I immunitet wam nie pomoże. Piotr Duda apeluje o wstrzymanie prac nad ustawą o restrukturyzacji górnictwa. Szef NATO w Berlinie w południe ma rozmawiać z kanclerz Merkel. Jemeńska Al-Kaida twierdzi, że to ona stoi za atakami terrorystycznymi w Paryżu. Zamach na gazetę Charlie Hebdo miał być odpowiedzią na obrazę proroka Mahometa, słychać na nagraniu przekazanym mediom w Jemenie. Islamski świat krytykuje publikację karykatur Mahometa w najnowszym wydaniu tygodnika. Szef dyplomacji szyickiego Iranu stwierdził, że rysunki są prowokacyjne, obraźliwe dla muzułmanów i mogą podsycić religijny ekstremizm. Sunniccy terroryści z Państwa Islamskiego w Syrii i Iraku nazwali działania Francuzów skrajnie głupimi. Specjalny numer gazety, której redaktor akcja stała się celem ataku terrorystów w ubiegłą środę, ukazał się dziś w wielomilionowym nakładzie w 20 krajach. Historyczne wydanie gazety zredagowanej przez tych, którzy przeżyli masakrę sprzed tygodnia, ukazało się w 5 językach, w tym po arabsku i po turecku, i sprzedawane jest także we Włoszech i w USA. Dzisiaj w całym kraju kolejki przed niemal 30 tysiącami punktów sprzedaży prasy ustawiały się mimo zimna i wiatru od 5 rano. 700 tysięcy egzemplarzy sprzedano w okamgnieniu. Mimo zamiaru przedstawienia proroka w sympatycznym świetle, postać płaczącego Mahometa trzymającego w dłoni kartkę z napisem "Jestem Charlie" wywołała oburzenie muzułmanów. Pogróżki otrzymali także dziennikarze innego satyrycznego pisma Canard Enchaîné. Członkom redakcji, których autorzy listu ostrzegają, że teraz po Charlie Hebdo jest ich kolej, grozi się podrżnięciem gardeł. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Już w 13 kopalniach kompanii węglowej trwa strajk. Po południu dołączą górnicy 14. Sprzeciwiają się rządowemu planowi naprawy spółki, który zakłada likwidację 4 zakładów. Szef Solidarności wzywa premier Ewę Kopacz, by zablokowała dalsze prace nad ustawą dotyczącą restrukturyzacji górnictwa. Oczekuje też szybkiego kompromisu w negocjacjach rządu ze związkowcami. W innym wypadku Piotr Duda grozi strajkami pracowników innych branż. Protest będzie się rozszerzał, jeżeli przykładowo delegacja rządowa przyjedzie, nie dojdzie do porozumienia kolejnego. Jeżeli się okaże, że ta ustawa zostanie w tym tygodniu przegłosowana w Sejmie, pójdzie szybką ścieżką do Senatu, pan prezydent podpisze, to my też wiemy, co mamy robić. Ja chcę tym posłom ze Śląska powiedzieć jedno. My wiemy, znamy wasze nazwiska, imiona i wiemy, gdzie mieszkacie. I immunitet wam nie pomoże. Po prostu wiemy, jak się nazywają i wiemy, gdzie mieszkają. I to jest groźba karalna. Ostatnie poniedziałkowe negocjacje w Katowicach trwały 12 godzin. Nie przyniosły przełomu. Dziś we wszystkich kopalniach katowickiego holdingu węglowego odbywają się masówki. W ich trakcie związkowcy informują górników o planach restrukturyzacji, jakie ich zdaniem zamierza wprowadzić zarząd tej spółki. I tu planowana jest likwidacja kopalń, twierdzi Szczepan Kasiński z sierpnia 80. Na Bożych Darach zaczynamy w katowickim holdingu węglowym, bo to jest ruch, który chcą, jak to mówią, uśpić, normalnie zlikwidować. To nie jest uśpienie, tylko tak nazewnictwo teraz się dobiera takie, żeby jak najmniej wzbudzać wątpliwości wśród ludzi i społeczeństwa. Nieprawda. Mówmy prawdę. Chcą zamknąć, bo mówią, że im się słupki nie zgadzają. Dlaczego? Tego nie mówią. Kasiński dodaje, że zarząd nie ma nawet zamiaru konsultować programu ze związkami zawodowymi. Rzecznik spółki zapewnia, że na razie nie ma gotowego planu naprawczego, a jedynie rozważane są różne warianty. Włosi bez prezydenta Giorgio Napolitano, tak jak zapowiadał, ustąpił ze stanowiska. Więcej o tym w serwisie Trójki za godzinę. Ważne rozmowy w Berlinie. Za godzinę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg rozpoczyna wizytę oficjalną w Niemczech. Spotka się z kanclerz Merkel. Podczas spotkania ma być mowa m.in. o ustaleniach ostatniego szczytu NATO w Walii. Zdecydowano tam o utworzeniu tzw. szpicy, czyli sił paktu mogących szybko reagować na ewentualne zagrożenie ze wschodu. W niedawnym wywiadzie dla dziennika Die Welt Stoltenberg podkreślał, że Niemcy odgrywają w tej sprawie kluczową rolę. Szef NATO apelował też do władz w Berlinie o zwiększenie wydatków na obronność. Jak mówił, dla NATO byłoby bardzo ważne, aby Niemcy stały się liderem w tej kwestii. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Wracamy do kraju. Chcesz, by dziecko uczestniczyło w turniejach? Musi mieć opinię od lekarza medycyny sportowej, czy może uprawiać daną dyscyplinę. Z takimi wymaganiami w nowym roku spotkała się część rodziców, którzy zapisali dzieci do szkółek sportowych. Choć rodzice, tak jak pan Mariusz, tata małego piłkarza, rozumieją konieczność przeprowadzania badań, to irytuje ich fakt, że pediatrzy nie chcą wystawić stosownego skierowania.

just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it, well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey. Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk. Słuchają Państwo programu trzeciego, 16 minut po 11. A nóż widelec. A w studiu Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zaczynam od razu. Kojarzymy go z rosołem. Dla większości z nas jest po prostu częścią włoszczyzny, którą wykorzystujemy do ugotowania takiego wywaru warzywnego bądź warzywno-mięsnego. No a potem często ląduje w koszu na śmieci. Tymczasem seler, bo o nim mowa, ze swoim orzechowym, słodkim smakiem może być podstawą samodzielnego dania. Zapewniam i zachęcam do przyjrzenia się uważniej tej bulwie, ponieważ teraz warzywa korzeniowe powinny królować na naszych stołach. No a do tego seler jest najzwyczajniej zupełnie niedrogi. Poza tym kryje w sobie jeszcze jedną kulinarną tajemnicę. O tym blogerka Marta Dymek. Dawne książki kucharskie, te o kuchni polskiej, mówiły, że seler ma dużo esencji w smaku. Ta esencja, o której kiedyś się tak mówiło, to jest smak umami, czyli ten piąty smak, ten smak pyszny, smakowity, którego jest dużo w mięsie, w serach i we wszystkim, co tak bardzo nam smakuje. Dlatego właśnie ta bulwa selera, taka wyrzucana i niedoceniana, ma w sobie tą całą smakowitość, która w kuchni wegetariańskiej bardzo, bardzo nam się przydaje. W związku z tym, dlatego właśnie seler jest świetnym budulcem do pasztetów, kotletów, można z niego zrobić nawet carpaccio, upiec go, zmiksować na zupę krem z bulionem i będzie miała bardzo wyraźny aromat, który kojarzymy z kremem z kurczaka czy mięsnymi bulionami właśnie dzięki tej esencji umami w selerze. Takim moim ulubionym i też najprostszym przepisem na seler jest właśnie pasztet z selera, gdzie łączymy sobie ten słony, maślany smak umami selera z prażonymi orzechami i to wszystko miksujemy z kaszą jaglaną, która nam ten pasztet trzyma w całości, daje mu takiego jeszcze tłustego, kremowego smaku i do tego masa przypraw, lubczyk, tymianek, estragon, majeranek, trochę czosnku, oczywiście gałka muszkatałowa, sól, pieprz. To wszystko mamy do formy, pieczemy około godziny w temperaturze 200 stopni, studzimy i mamy rano gotowy pasztet. To mamy pasztet, ale coś jeszcze. To może na przykład zupa, krem, również prosta, z selerem, ale też z jabłkiem, które wspaniale przełamuje ten taki orzechowy, słodki smak selera i na przykład takie stare jabłka jak antonówki czy papierówki. Długo dusimy sobie z tym selerem, porem, po czym, kiedy już wszystko jest słodkie i bardzo rozgotowane, wlewamy bulion, krótko miksujemy i podajemy z grzankami i koniecznie z jakimś dobrym olejem, na przykład olejem lnianym, olejem tłoczonym na zimno z orzechów raskowych lub włoskich. A taki prosty przepis na wykorzystanie tego warzywa to kotlety z selera. Zupełnie jak schabowe. Należy pokroić całą główkę selerową w grube, no nie wiem, no grube centymetrowe może, trochę cieńsze plastry, obgotować je, potem opanierować, tak jak na przykład schabowe w jajku i bułce tartej. No i smażyć, są naprawdę pyszne. Na stronie Marty Dymek, stronie jej bloga Jadłonomia, jest też przepis na takie kotlety z selera, które są kotletami rybnymi tak naprawdę. Bardzo ciekawy przepis, wypróbowany, smakują naprawdę bardzo dobrze. Wiem, że Marta Dymek wydała również książkę, również polecam.

No i pytanie pierwsze, bardzo mi się podoba. Pytanie od słuchaczki. Cieszę się, że w ramach programu Kreatywna Europa można ubiegać się o dofinansowanie tłumaczeń ze starożytnej greki, ponieważ w Katedrze Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego planujemy dokonać translacji dzieła o właściwościach pożywienia. W związku z tym chciałam zapytać, czy grant dotyczy również starogreckich traktatów medycznych? Bardzo precyzyjne pytanie. Tak, pytanie bardzo precyzyjne, bardzo też ciekawe, więc tutaj na początku sprostowanie, że w ramach tłumaczeń literackich można tylko i wyłącznie otrzymać grant na tłumaczenie tak zwanej fikcji literackiej, czyli beletrystyki. Tutaj z tego, co rozumiem, te tłumaczenie nie rzecz bardzo dotyczy się... medycyny w tym wypadku. Tak, tu medycyna nic nie bardzo się nam tutaj kwalifikuje jako fikcja literacka i też to jest na pewno bardzo istotne, że aplikując o grant w ramach tłumaczeń literackich należy uwzględnić pakiet minimum 3 książek, maksymalnie 10 książek, że nie można, jest taka różnica w Kreatywnej Europie, a między programem Kultura, że w poprzednim programie można było otrzymać grant na tłumaczenie jednej książki, to się zmieniło, więc te obostrzenia są troszkę trudniejsze, minimum 3 książki. Czyli poprzeczka nieco podniesiona. Tak. Pytanie kolejne. Czy oprócz spotkania informacyjnego 27 stycznia w polskiej siedzibie programu Kreatywna Europa będzie można się umówić na jakiś inny termin i czy ewentualnie można się też umówić na spotkanie indywidualne, na konsultacje? Pyta słuchacz. Spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 stycznia, jest przeznaczone dla osób zainteresowanych składaniem aplikacji w ramach komponentu media, kultura, w ramach wspomnianych tutaj tłumaczeń literackich, jak również platform europejskich. Natomiast w ciągu roku będą jeszcze organizowane spotkania informacyjne, zarówno dla osób zainteresowanych składaniem aplikacji do komponentu kultura, jak i do komponentu media. Oczywiście jak najbardziej zachęcamy do spotkań indywidualnych z nami. Na spotkania możemy się umawiać zarówno w naszym biurze, również można się umawiać na spotkania indywidualnie, które będą prowadzone właśnie po spotkaniach informacyjnych. Pyta słuchacz jeszcze, czy mogą Państwo, cytuję, skutecznie pomóc w szukaniu partnerów dla projektu? Tak, możemy, natomiast jest możliwość poszukiwania partnerów, w których pomagamy, jedynie w komponencie kultura. Należy wejść na naszą stronę kreatywna-europa.eu, jest tam umieszczony formularz i poprzez ten formularz można się z nami skontaktować i wpisać informacje o projekcie, do którego poszukiwani są partnerzy. I pytanie kolejne. Chodzi mi o program czy utworzenie szkoły międzynarodowej dla menadżerów o profilu humanistycznym. Też można ubiegać się o środki. I słuchamy. No tutaj niestety odpowiedź brzmi nie, bo tutaj utworzenie samej szkoły to nie jest wydarzenie o zasięgu międzynarodowym, nie angażującym partnerów. Ten wymiar europejski gdzieś też tutaj nie bardzo jest widoczny, że to są przede wszystkim międzynarodowe działania kulturalne, tak jak wspominałyśmy, więc tego typu projekt nie będzie projektem kwalifikowanym w komponencie kultura. Jeden ze słuchaczy planuje założyć na YouTubie kanał o tematyce kulturalnej. Czy tutaj mógłby liczyć na jakąś pomoc? Czy też, no to ciężko powiedzieć. Pytanie jest na tyle ogólne, że musielibyśmy tutaj znać też większe szczegóły. A co by się musiało stać, żeby ten kanał na YouTubie mógł być dofinansowany w ramach Kreatywnej Europy? Mógłby być, tak jak już przy poprzednich pytaniach się pojawiało, czy jakimś elementem całego projektu, projektu europejskiego, co będziemy cały czas podkreślać, bo jest to program europejski. A co to znaczy w tym kontekście program europejski? Ma przede wszystkim promować kulturę europejską, ma angażować też innych partnerów, ma promować kulturę polską u partnerów i tak samo te działania mają przenikać przez granice i mają mieć ten szeroki wymiar międzynarodowy. To nie jest program wspierający działania lokalne czy działania krajowe, więc musimy przede wszystkim pamiętać o założeniach i wytycznych programu. Wiemy chyba wszyscy, że przejście przez biurokrację unijną do łatwych nie należy. Czy pomagają Państwo w składaniu wniosków? Tak, jak najbardziej. Natomiast pytanie, co rozumiemy przez słowo pomagamy. Przede wszystkim chciałabym Państwa zachęcić do składania aplikacji. Te aplikacje co roku są coraz łatwiejsze, coraz prostsze do wypełnienia. Również forma składania aplikacji jest coraz bardziej przyjazna. Większość wniosków można składać jedynie w formie elektronicznej. Wszystkie informacje dotyczące składania wniosków są umieszczone na naszej stronie kreatywna-europa.eu. Tak jak wspomniałam, wspomniałam, jest możliwość umawiania się z nami na spotkania indywidualne, podczas których możemy konsultować projekty, które Państwo chcecie składać do programu Kreatywna Europa, jak również na etapie składania aplikacji, jeżeli pojawiają się pytania, chętnie na te pytania odpowiemy. Czyli wniosków my oczywiście nie wypełniamy, natomiast pomagamy służąc również, bazując również na naszym doświadczeniu w ramach aplikacji, które już wcześniej były składane do programów Media bądź programu Kultura. Program Kreatywna Europa działa od zeszłego roku, działa do roku 2020, także proszę korzystać, proszę zaglądać na stronę. Proszę przypomnieć adres strony? kreatywna-europa.eu. A Państwa i moimi gośćmi byli Państwo, pani Małgorzata Kiełkiewicz, dyrektor Creative Europe Desk, a więc programu Kreatywna Europa w Polsce, oraz pani Kamila Rola, która w ramach tego programu zajmuje się tak zwanym komponentem kultura. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A o kreatywną Europę pytał oczywiście Paweł Drozd, który spotka się z Państwem jutro w dopołudnia. Jeszcze raz sięgamy po utwór artysty nagrodzonego Europejską Nagrodą Muzyczną. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog. To Hozier, Take Me to Church, także z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. 24 minuty pozostały do południa, troszkę później niż zwykle. Michał Margański. Potwójne pasmo przenoszenia. Istnieje pogląd, że muzyka filmowa jest dobra naprawdę wtedy, kiedy broni się sama, bez obrazu. I tak jest w przypadku płyty, a właściwie dwóch płyt, na które dziś chciałbym zwrócić Państwa uwagę. Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam w świat dźwięków wykreowanych przez Trent Reznora i Atticusa Rossa, czyli duetu, który po napisaniu muzyki do filmu The Social Network i do Dziewczyny z tatuażem, teraz wydaje na płytach muzykę z filmu Davida Finchera Zaginiona dziewczyna. W ten sposób rozpoczyna się szaro-niebieski zbiór noszący oryginalny tytuł Gone Girl. Album przepełniony jest onirycznymi plamami elektronicznych pejzaży, idealnie wyciszających słuchacza, zwłaszcza w trakcie wietrznej pogody, która zdominowała początek tego roku. Magazyn Rolling Stone określił tę kompozycję jako nawiedzone. Mnie osobiście bardziej pasuje tu określenie wyciszające, bo dystansuje słuchacza od codziennych problemów i zmagań. Album początkowo miał się ukazać w zeszłym roku, ale premiera przewidziana jest na 20 dzień stycznia. Trent Reznor, znany m.in. z Nine Inch Nails, współpracuje z Atticusem Rossem od 2010 roku. Wtedy też panowie odnieśli pierwszy sukces, ponieważ The Social Network otrzymał Oscara m.in. za muzykę. Potem przyszła nagroda Grammy za ścieżkę dźwiękową do filmu Dziewczyna z tatuażem. Duet był również nominowany do Złotych Globów. Pomijając jednak same nominacje i wyróżnienia, choć przez chwilę przysłuchajmy się dźwiękom, jakie teraz panowie proponują już bez obrazu, a jedynie na płytach, i to zarówno na tych kompaktowych, jak i winylowych. Niektórzy zresztą twierdzą, że to jeden z najbardziej intrygujących soundtracków ubiegłego roku. Przed nami utwór Just Like You z płyty Gone Girl.

że właściwie to z nią powinna teraz być. Nie zaś peregrynować z ekscentryczną kasztelanową po obcym kraju, a już w szczególności wyprawiać się do dóbr księdza Omnibusa. Ale przecież żyje z tego jeżdżenia. Można by pomyśleć, że bycie poetką to zajęcie osiadłe, bliskie ogródka, nie gościńca, godne domatorki. Ksiądz czeka na nią przy bramie. Złapał konia za uprząż, jakby nie mógł się doczekać tej wizyty i zaraz wziąwszy drużbacką pod ramię, prowadzi ją do ogrodu przy domu. Najpierw dobrodziejka. Plebania stoi tuż przy rozjeżdżonej drodze. To drewniany dworek. Pięknie pobielony i zadbany. Widać, że latem okalały go kępy kwiatów. Leżą teraz pożółkłymi poduchami. Ale już czyjaś ręka wzięła się do porządków i złożyła część badyli w kubkę, która jeszcze się tli, bo ogień widocznie nie czuje się pewnie w tak wilgotnym powietrzu. Po badylach z dumą chodzą dwa pawie, jeden już stary i skapcaniały, niewiele zostało z jego ogona. Drugi, pewny siebie, agresywny, podbiega do drużbackiej i trąca ją w suknię, aż przestraszona kobieta odskakuje. Rzuca okiem na ogródek. Piękny, każda grządka prosto wytyczona. Na ścieżce poukładano okrągłe kamienie, a wszystko rozplanowane według najlepszej ogrodniczej sztuki. Teren jest w sumie niewielki. W którymś miejscu ostro spada ku rzece skarpa, ale i tam ksiądz przygotował niespodzianki. Kamienne schodki, mały mostek nad tycim strumyczkiem, za którym stoi kościół, wysoki, potężny, ponury. Góruje nad chałupami pokrytymi strzechą. Idąc schodkami w dół, widzi się po obu stronach lapidarium. Należy zatrzymać się przed każdym kamieniem i przeczytać napisy. Ex nihil orta sunt omnia, et in nihilum omnia revolvuntur. Z nicości wszystko powstało i w nicość się obróci. Czyta drużbacka i nagle przechodzi ją dreszcz i od zimna i od tego napisu, dość nieporadnie wyrytego w kamieniu. To po co to wszystko? Po co te starania? Te ścieżki i mostki, te ogródki, studzienki i schodki, te napisy? Ksiądz prowadzi ją teraz do drogi kamienistą ścieżką i idąc zataczają krąg wokół niewielkiej posiadłości. Wreszcie po tym przymusowym spacerze zapraszają do środka. Przy drzwiach plebanii stoi spora płyta z wyrytym napisem. Ksiądz Benedykt zwan Chmielowski, grzeszny pasterz Fillejowski, w podkamieniu był plebanem, rochatyńskim wraz z dziekanem. Kary godzin, a nie kronik, garść dziś prochu, nie kanonik. Ten wszech prosi was o modły, by go grzechy tam nie bodły. Zmów, ojcze nasz, zdrowaś przytem, uczynisz go wiecznie sytem. Patrzy na niego zdumiona, a cóż to? Już się ksiądz szykuje do śmierci? Lepiej zawczasu przygotować wszystko, żeby potem biednych krewnych niepotrzebnie nie fatygować. Chcę wiedzieć, co mi tam wymalują na grobie. Pewnie jakieś głupotki, co to bym ich sam nie napisał. A tak przynajmniej wiem. Drużbacka, zmęczona, przysiada i już rozgląda się za czymś do picia. Ale w pokoju stół jest pusty, nie licząc jakichś papierów. Cały dom czuć wilgocią pomieszaną z dymem. Zapewne dawno nie czyszczono tu kominów i wieje chłodem. Alem zmarzła, mówi drużbacka. Ksiądz skrzywiony, jakby połknął właśnie popsuty kąsek, otwiera szybko kredens i wyciąga stamtąd rżniętą karafę i kieliszki. A kasztelanowa kosakowska znajomą mi się wydała, zaczyna niepewnie, nalewając z likieru. Znałem kiedyś jej siostrę najstarszą. Jabłonowską pewnie? Pyta z roztargnieniem drużbacka, mocząc usta w słodkim trunku. Do pokoju wchodzi tęga, radosna kobieta. Widać księżowska gospodyni i niesie na tacy dwie miski z parującą zupą. Kto to widział tak gościa po zimnie gonić? Mówi z wyrzutem do księdza. I widać, że on pod jej karcącym wzrokiem czuje się nieswojo. Za gospodynią wpada do izby pies średniej wielkości, kudłaty, z kłapciatymi uszami, o falującej sierści koloru kasztana. Pies z powagą obwąchuje suknię drużbackiej. I gdy drużbacka schyla się, żeby go pogłaskać, dostrzega biegnące za nim szczeniaki. Cztery, a każdy inny. Drużbacka patrzy na księdza Benedykta i nagle czuje, jak bardzo samotny jest ten starzejący się, zaniedbany człowiek, który krząta się koło niej, chcąc ją zadziwić niczym chłopiec. Wreszcie przychodzi pora na główne danie. Odsuwając kieliszki i karafkę, Chmielowski z dumą kładzie przed nią na stole swoje dzieło. Drużbacka czyta na głos. Nowe Ateny, albo Akademia Wszelkiej Scencji Pełna, na różne tytuły, jak na klasy spodzielona. Mądrym dla memoriału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana. Ksiądz wygodnie oparty w fotelu wypija duszkiem kieliszek likieru. Drużbacka wzdycha z nieukrywanym podziwem. Piękny tytuł, a to trudne dać pracy dobry tytuł. Ksiądz odpowiada skromnie, że chciałby zrobić kompendium wiedzy, takie, które byłoby w każdym domu, a w nim po trochu o wszystkim, żeby człowiek, gdy czegoś nie wie, mógł sięgnąć do takiej książki i tam to znaleźć. Geografia, medycyna, języki ludzkie, obyczaje, ale flora i fauna także, i ciekawostki wszelkiego rodzaju. Imaginujże jejmość sobie. Wszystko pod ręką, w każdej bibliotece. Cała ludzka wiedza zgromadzona w jednym. Już zebrał wiele i wydał kilka lat temu w dwóch tomach. A teraz chciałby także oprócz łaciny posiąść znajomość hebrajszczyzny i stamtąd różne smaczne kawałki zaczerpnąć. Lecz o żydowskie księgi jest dosyć trudno. U samych Żydów właścicieli trzeba się o nie prosić, a jeszcze w języku tym mało kto z chrześcijan czyta. Ksiądz Pikulski mu na razie raczył tłumaczyć to i owo, ale ksiądz Benedykt, sam języka nie znając, nie ma tak naprawdę dostępu do tej wiedzy. Tom pierwszy wyszedł we Lwowie w oficynie niejakiego Golczewskiego. Kobieta bawi się z psem. Teraz pisze suplement do obu ksiąg, czyli tomy trzeci i czwarty. I na tym, myślę, skończę opisanie świata, dopowiada ksiądz Benedykt. Co ma rzec drużbacka? Odkłada szczeniaka, biorąc sobie za to na podołek księgę. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Powieść opublikowało wydawnictwo literackie Barbara Marcinik, Bon Voyage. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, a co ty tak się śmiejesz jak do sera? A skąd wiesz? Każdy wie, że teraz w Polomarkecie kilogram sera Gouda kosztuje tylko 13,99. To aż 30% taniej. Tylko 13,99 za kilogram sera Gouda. Polomarket, mój ulubiony. Pracuję przy komputerze. Moje oczy to tysiące wysyłanych wiadomości. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj.